yourself to arise. Grace and mercy will restore you. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. się znów słodkich truchach błądę. Yeah.